Gamay tanilibun tanilukutun may chao. Eksi umata tabayin pulam niya binta. Antio pulongko, antio pulmen malay mantay mun. Way cha fe pulongko. Ey mantakim, ey man way chan. Way chan kutan mo ta konalo tayin chin. Kelyo afi mantabache, urdiyo mantabache benye. Werke afi maita tabayin. Inchin tayin mo nanchin. Ey manta malay manta. Wali fe pulongko. Rukutu fe pulmen malay mantay mun. Weopi fe pulongko. Bindu mo na yung tabi. Thank you.